Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nurhan Yentürk'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün Londra yangınını konuşacağız. Biliyorsunuz televizyonlarda ve basında çokça konu oldu ve hala da hem can kaybı sayısının artması nedeniyle hem de olayın enteresanlığı nedeniyle sürekli yer alıyor. Bu konuda bir uzman dostumuzla, Aydın Özkaya ile, özel bir şirkette yangın ve can güvenliği tasarımcısı ve danışmanı olarak çalışıyor. 25 yıldır bu alanda Aydın Özkaya ile Londra yangınını ele alacağız ve bu konudaki düşüncelerini, değerlendirmelerini, yaptığı incelemeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Aydın Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Evet. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Elvan. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Evet. Öncelikle bu bina ve yangın konusunda bize kısa bilgi aktarabilir misiniz Aydın Bey? Ne oldu? Niye bu nasıl kadar bir bina kayıp oldu? Ve bu kadar büyük bir kayıpla karşı karşıyayız. Evet, bence de başlangıç olarak binayı, olayı yorumlamadan önce kendini tanımak gerçekten yararlı olacak. Şöyle, tam bir hafta önce Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece yaklaşık saat 1'de Londra'da Grenfell Kulesi olarak isimlendirilen konut binasında bir yangın başlıyor. Ve daha sonra olaylar bir kar topu gibi yuvarlanarak çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu bina Londra'nın yerleşimi yoğun olan bölgelerinden bir tanesinde. 24 katlı bir bina. Konut olarak kullanılıyor. Yani bütün katlarında evler, apartmanlar var. Aynı bizim apartman yerleşimlerimiz gibi. Bina taşıyıcı sistem olarak betonarme. Zeminden yüksekliği, bu 24 katı toplam olarak baktığımızda yaklaşık 70 metre yüksekliğinde. 127 apartman dairesinden oluşuyor. Ve toplamda içerisinde 600 kişi yaşıyor. Ne zaman yapılmış bu bina? Bu bina 1967'de tasarlanmış. Projesi 1900... yapıldı demek ki. Evet, doğru. 1974'te kullanıma açılmış. Daha sonra ki bu yaşadığımız yangınla ilişkilendirmek yönünden burası önemli bir kavşak. 2015-2016'da önemli bir yenileme geçiriyor. Fakat bu yenileme dar kapsamlı bir yenileme. Sadece binanın cephesi değiştiriliyor, yenileniyor. Ve bu yangında işte geçtiğimiz hafta, yani Haziran 2017 itibariyle gerçekleşiyor. Bu tarihler önemli. Çünkü 67'de tasarlandığında binanın mimarisi, içerisindeki kalıcı unsurlar, taşıyıcı sistem, iç bölüntüler, birazdan konuşacağımız yangın merdiveni, bütün bunlar 1967'nin kuralları, hükümleri, anlayışı içerisinde tasarlanıyor. Daha sonra 1974'te de kullanıma açılıyor. Bu yangını ve binayı tanımak yönünden gene ilginç olan konulardan bir tanesi, zaman içerisinde bu bina, yani güncel olarak şu anda İngiliz kökenli olmayan ama İngiliz vatandaşı olan ağırlıklı, sosyoekonomik durumu çok iyi durumda olmayan, daha çok toplumsal desteklerle yaşayan, yabancıların yaşadığı ağırlıklı, yabancı ağırlıklı yaşayanların kullandığı bir bina. 600 kişi az değil tabii 24 katlı bir binada. Ciddi rakam, evet. Evet. Tabii aklımıza hemen şu geliyor, böyle bir olayda acaba bina tümüyle dolu muydu? Çünkü bu sonucu etkileyen bir şey. O yüzden biraz zaman akışını da değerlendirmek gerekiyor. O da bir hafta önce, yani gece yarısı saat 1'de itfaiyeye haber veriliyor, yaklaşık 1'de. Binanın hemen hemen tümüyle dolu olduğu, önemli bir bölümünün uyumakta olduğu, içindeki insanların önemli bir bölümünün uyumakta olduğu bir gece. Rüzgar yok, trafik açık, yani itfaiyenin ulaşımı yönünden bu rahat, değişkenler rahat önemli. Çünkü evet, rüzgar ciddi miktarda itfaiye aracı galiba müdahale ediyor, değil mi? Evet, şimdi sırayla gidecek olursak dışarıdan görenler haber veriyorlar. Yani içeride doğrudan binanın içinde yaşayanlar olayı daha geç öğreniyorlar. Bunlar tabii ki en başta söylememiz gereken bir şey var. Bir parantez açarak onu lütfen altını çizerek vurgulamak istiyorum. Burada vereceğimiz bütün bilgiler, andığımız bütün bilgiler internet temelli veya işte mesleki ortamlarda yapılan yazışmalardan ikinci ve üçüncü kaynaklara dayanıyor. Yani şu anda bu konuda bilgi almak isteyenler güvenilir bilgi açısından araştırdıklarında bizim resmi kaynak, birincil güvenilir kaynak diyebileceğimiz itfaiye müdürlüğü, tekil itfaiyeciler değil, itfaiye müdürlüğü, polis müdürlüğü, belediye başkanı, başkanlığı, hükümet görevlilerinin, resmi temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar son derece az. Bunlar daha çok kayıp sayısıyla ilişkili, çeşitli teyit edilmiş, açık, herkesce tartışmasız kabul edilmiş bilgilerle ilişkili olan şeyleri açıklıyorlar. Onun dışındaki büyük oranda elde ettiğimiz bilgiler ikincil, üçüncül kaynaklar. Yani tanıklar, olayı yaşamış olanlar, olayı yaşamış olanların yakınları, Londra'da yaşayanlar, bu konunun dolaylı bir şekilde, bu binayla dolaylı bir şekilde ilişki içerisinde olup bilgi sahibi olan kesimler. Dolayısıyla verdiğimiz bilgiler olabildiğince ikinci, üçüncü kez teyit ettiğimiz bilgiler bu programda da, ama resmi bir rapor, resmi bir açıklamanın verdiği bilgiler son derece kısıtlı. Ne zaman çıkar bu resmi rapor? İtfaiye raporu durdu herhalde, değil mi bu? Bir yangın raporu. Bu tabii çok kapsamlı bir olay. Sadece olayın çıkış nedeni ve kayıpları içeren klasik sorulara yanıt veren bir rapor olmayacağı bunun çok açık. Çünkü işin içerisinde çok kapsamlı sorunlar var. O yüzden de İngilizler özellikle yangın sonrası araştırmalarda, bu tür sistematik sorgulamalarda ciddi, aceleye getirmeyen, biliyorsunuz klasik deyimleridir, sakin ol, önce sakinliğini koru, arkasından ne yapacaksan yap tarzında oldukları için, bu olayda da bu konunun ciddiyetini ele alarak emin oldukları şeyleri parça parça açıklayacaklarını, asıl kapsamlı raporu da tahmin etmek tabii ki kolay değil ama aylar, belki de yıllar sonra açıklayacaklarını düşünmek gerekli. Çünkü bu rapor ya da raporlar, işte itfaiyenin olabilir, yerel yönetimlerin ya da bağımsız yangın olay yeri inceleme uzmanlarının, takımlarının raporları olacaktır. Bunlar birbirlerinin görüşünü alıp gerçekten doğru olduğu teyit edildikten sonra açıklanacaktır. Dünyada yaşanan, gelişmiş ülkelerde yaşanan bu tür ciddi olaylardan sonraki genel tavır budur. Evet. Yani toplumu rahatlatmak için ilk akla geleni, herkesin aklına geleni söylemek değil, gerçekten teyit edilmiş, kanıtları bulunmuş, nedeni, gerekçesi sorulduğunda gayet güzel yanıt verilebilecek, saydam, paylaşımcı bir raporun çıkmasının zaman alacağını tahmin ediyoruz benzer olaylara bakarak. O nedenle açtığım parantezi kapatacak olursam, evet bunlar internetten ama birbirlerini teyit eden, güvenilir ve olayın bütünü açısından baktığımızda mantıklı, olmasını beklediğimiz tarzda bilgiler aktarmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. Burada bir şeyi daha belirtmekte yarar var. Evet, bina, bugünkü özellikle yüksek katlı bina furyası içerisinde baktığımızda çok yüksek bir bina değil. Yani bugün Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin büyük şehirlerinde 24 katlı binalara rastlamak bundan 20-25 yıl öncesine göre çok daha kolay. 70 metre çok büyük bir yükseklik değil. Türkiye'nin uzun yıllardır en yüksek binası bundan kat kat yüksek. Apartman dairesi kullanımı gene sıradan bir olay. Başından beri aynı amaçla mı kullanılan bir bina burası, konut olarak kullanılan evet, bir bina? Evet, verilere göre ki birkaç internet sitesinde kat planlarını da yayınladılar. Evet. Her bir apartmanın bölüntüsü, mimarisi, yangın merdiveninin, işte diğer mekanik oda hizmet bölümleri, giriş, bütün bunlar ilk günden bu yana konut olarak tasarlanmış ve konut olarak kullanılmakta. O konuda bir kullanım amacında bir değişiklik olmadığı son derece açık. Bu da tabii önemli bir nokta. Çünkü bu tür yangınlarda, yani eski binalarda gerçekleşen yangınlarda birçoğu zaman kullanım amacının veya kullanan kişilerin veya mülk sahibinin, işletmecinin değiştiğini, bundan kaynaklanan bazı sorunlar olduğunu gözlüyoruz. Bu olay özelinde böyle bir sorundan söz etmek pek mümkün değil. Mümkün. Baştan beri şöyle mi diyeceğiz? Yani bu binada hani basından okuduklarımız, internetten takip ettiklerimiz kadarıyla bir hani bir iki odalı daha düşük gelir seviyesi ve sizin de belirttiğiniz gibi İngiliz olmayan yurt dışından gelmiş insanların oturduğu bir yer. Bu amaçla mı yapılmış bina? Kim işletiyordu? Bu şekilde mi başından beri fonksiyon gösteriyor? Son tabii olayın mağdurları konumunda olanlar İngiliz vatandaşı olmalarına karşın bir bölümünün İngiliz kökenli olmamalarıyla ayrışıyorlar. Burada ilk günden beri bunlar amaçlanarak yapılıp yapılmadığı daha çok sosyal amaçlı bir konut. Yani bir toplumsal işlevle yapılmış, böyle kar amacı güdülmek üzere geliştirilmiş bir konut projesi olmadığı evet. anlaşılıyor. Londra'da sahip bu olunan tür binalar var. Özellikle de belediye tarafından işletilen ve kiralanan binalar var ve bu eski tarihlerde yapılmış, işte 60'lı yıllarda yapılmış binalar. Onlardan birisi de olması ihtimali sosyal var. Konut gibi bir şey. Evet evet, sosyal konutlar var. Evet. Doğru, yani binanın mimarisine, oturduğu arsaya da fotoğraflar nedeniyle baktığımızda genelde yani verdiği hava bir sosyal konut niteliğinde olması. Apartman sayısının, yani konut sayısının fazlalığı, fazla sayıda insan barındırıyor olması, bölüntüleri, bütün bunlar birer sosyal konut izlenimi veriyor. O zamanlar için tabii yüksek yapı içerisinde, bina içerisinde bunları barındırmak tercih edilmiş. Şimdi olayın kendine geri dönecek olur isek, bu önümüzde böyle bir bina var. Fakat bu 1974'te kullanılan bina işte 2015'e değin, yani 74-2014 desek 40 yıl süresince aynı amaçla benzer türdeki sosyoekonomik, kültürel özelliklere sahip kişiler tarafından kullanılagelmiş. Fakat 2015-2016'da binada cephesinin özellikle görsel amaçla ve ısı yalıtımı sağlanması amacıyla bir kökten bir yenilemeye kalkışılıyor, giriliyor ve bina bir giydirme cephe şeklinde iki farklı malzemeden ve iki biçimde, iki farklı türde malzeme ile mantolanıyor ve bir yeni bir cepheye kavuşuyor. 2016'da bu çalışmalar bitiyor. Yaklaşık 9-10 milyon sterlinlik bir çalışma. Bunun içerisinde binanın içine ilişkin, sadece yangın veya can güvenliği değil ama binanın iç tesisatına veya işte iç özelliklerine ilişkin herhangi bir şey, bir çalışma yapılmıyor. En azından yapılsa bile çok küçük, belki kayıtlara geçebilecek önemli bir şey değil. Dolayısıyla bütün paranın, bütün kaynağın ya da bütün bu yenilemenin amacının bir dış cephe çalışması olduğunu görüyoruz. Ve bu çalışma bittikten yaklaşık işte bir yıl sonra da bu yangın gerçekleşiyor. Ve yangının sanıyorum herkes merak ediyor, bu denli faturasının ağır olmasının, ki son baktığımda 76 teyit edilmiş can kaybı vardı. 76 Doğru. kişi olması çok sarsıcı. Çünkü İngiltere'deki yangın istatistikleri yönünden 1900'den beri tutulan, kayıtlı olarak tutulan ayrıntılı istatistiklere göre şu anda can kaybı en yüksek yangın olarak birinci sıraya yerleşmiş durumda. Tabii 1900'lerin başındaki yıllarda daha yüksek can kayıplılar olsaydı, evet, o zaman teknoloji daha geriydi, olanaklar daha kısıtlıydı, yangın konusunda veya işte güvenlik konusunda anlayış farklıydı denebilir. Ama 21. yüzyılın başlarında böyle bir olayın, üstelik de dünyanın en gelişmiş sayılan ülkelerinden birinde, üstelik de başkentinde, ki Londra... Ve özellikle de önlemleri konusunda son derece dikkatli olduğunu bildiğimiz bir Doğru. ülkede. Yani İngiltere ve Londra herhangi bir yer değil dünya üzerinde can ve yangın güvenliği olarak dikkate aldığınızda son derece titiz, kendilerine göre dikkatli ve iyi hazırlanmış kuralları olan ve uzun yıllardır da bu çabalarının karşılığını almış bir evet. ülke ve bir şehir. Birçok ülke tarafından da kopyalanarak uygulanan çok doğru yönetmeliklere sahipler. Çok doğru. Şöyle söyleyelim. Bundan bir önceki en yüksek sayılı ölüm 1985 yılında bir stadyum yangını İngiltere'de. Yani stadyum yangınını açık bir saha olması, onun kendine özgü koşulları, binlerce kişiyi barındırması, o da çok ilginç bir olay. Ama bir sonraki yangının çok farklı bir bina olması ve bunun da neredeyse 35-40 yıl önce gerçekleşmiş olması, büyük bu çapta bir yangının diye bakacak olursanız, bu gerçekten tüm İngilizleri ve ardından da tüm yangın ve can güvenliği camiasını çok şaşırtan bir olay. Biz de teşekkür ederim çağırdığınız için. Bu olaya özel olarak eğilmekteki nedenimiz de aslında bu. Evet. Bu olayı özel yapan, bu can kaybının veya bu trajik durumun ortaya çıkmasına neden olan unsurlar nelerdir? Nasıl oldu da böyle bir olayın içerisine düşünüldü ve diğer ülkeler, diğer şehirler bundan ne tür dersler çıkarabilir? Özellikle Türkiye'ye dersler çıkarıyor. Çok önemli yani işte. Şeyler içeriyor, boyutlar içeren bir olay. Türkiye, evet. Türkiye, İstanbul başta olmak üzere gittikçe daha yükselen bir şey, bina stoyla karşı karşıya. Karşı karşıya veririz. Bu herhalde öğrenilmesi gereken çok şey var. Ben bu arada baktım, evet, belediyeye ait, Kensington Belediyesi'ne ait bir sosyal konut. Ve buradan hemen hareketli, tabii ki şu anda gelen haberlerin, ki sizin ifadenizle ikinci, üçüncü el kaynaklar diyorsunuz. Esas itibariyle bu mantolamadan kaynaklanan bir yangınla karşı karşıya kalındığını belirtiyorlar. Buradan da hareketle bu binalarda yapı malzemelerinin, yani işte taşıyıcı sistem elemanları, tavan ve döşemeler, ısı yalıtımı malzemeleri, bunların yanıcılığının önemi üzerine de bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle, bir yangını dramatik kılan, bu denli trajik sonuçlara, bu sadece ölü sayısının fazlalığı değil, tabii ki bu çok önemli bir şey. Çağdaş dünyada bu sayılara ulaşan bu kadar çok ölüm olan bir yangın tabii ki çok ciddidir. Ama bunun yanı sıra olmayanlar, olanlar, binanın yangın sonrasındaki durumu, yangının gelişim hızı, etkisi, bütün bunları dikkatli olarak baktığınızda bir yandan şaşırmıyorsunuz. Yani bütün uzmanlar bunun öngörülebilir, beklenen, çok da şaşırtıcı olmaması gereken bir yangın olduğunu bir yandan söylerken, diğer yandan da bu denli trajik bir sonla bitmesini adeta davetiye çıkartmış olmak, İşte insanları bu iki boyut çok ciddi şekilde sarsıyor. Evet. Neden öngörülebilir? Çünkü istatistiki olarak bile, spekülatif olarak değil, ama konutlarda yangın sıkça görülen bir olay. Biz tabii yangınların nedenli fazla olduğunu ancak ağır sonuçları olduğunda öğrenebiliyoruz. Basın yayın organlarına o zaman yansıyor. Onun dışında küçük olaylar geniş kitlelere yansımıyor. Hatta öyle ki birçok sıradan ama gerçekte yangın olan olay itfaiyeye bile yansımıyor. Örneğin bir elektrik panosunda bir tutuşma olabiliyor. Bir mutfakta bir tutuşma olabiliyor. İlk müdahale bunun için yeterli oluyor. Denetim altına alınıyor. O mutfak işte perdeler yanıyor. Etraf yeniden boyanması gerekiyor. Ama sonuçta itfaiye bile çağrılmamış evet. olabiliyor. Ya da gelse bile hortumunu açıp su sıkmasına gerek bile olmuyor. Bunlar yani konut yangınları sıklıkla karşılaştığımız yangınlar. Nerede çıkar, etkileri nasıl olur diye baktığınız zaman tam da Grenfell olayındaki ne benzer olayların sıklıkla karşılaştığımızı görüyoruz. Örneğin konutlardaki en sık yangınlar mutfaklardaki pişirme sırasında veya ısıtma cihazlarındaki sorunlar ya da elektrik gaz tesisatı gibi konularda ağırlıklı olarak çıkıyor. Arkasından elektrik tesisatı, daha sonra sigara, yanmamış sigara, pardon söndürülmemiş sigara veya bazı tehlikeli maddelerle güvenli olmayan işlemler, örneğin işte tiner veya solventle diyelim ki bir temizlik yapıyorsunuz ama bunun bir parlayıcı madde olduğunu unutuyorsunuz, atlıyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ve bir alevle, bir açık ateşle karşılaşabiliyor ve başlayabiliyor. Bunlar hep elimizde teknik verileri olan konular. Zaten bu yangının da başlama nedenlerine bakıldığında şu anda dediğimiz gibi kesin rapor yok. Ancak tanıklar bunun bir mutfakta başladığını, bir kesim dairelerdeki bir mutfağın içindeki buzdolabında başladığını, bir kesim mutfaktaki bir pişirme sırasında olabileceğini söylüyor. Ama içeriden kaynaklandığı evet, açık herhalde. Evet, yani bir apartman dairesinin içinden başladığı söyleniyor. İlk başlarda, ilk gün birkaç sitede bunun bir kundaklama da olabileceği. Yani işte İngiltere'nin şu anda içinden geçmekte olduğu çeşitli terör olayları, yabancılara karşı olan çeşitli saldırılar. İsimlendirmekte güçlük çekiyoruz tabii ki ama düşmanca veya çok da hoş olmayan tavırlar nedeniyle bir kundaklama olabileceği iddiaları da vardı. Ama bunlar hızla azaldı. Bunu doğrulayan da olmadı. Bunun kanıtları da pek ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bunun tırnak içinde daha doğal nedenlerle çıkmış olacağı tahmin ediliyor. Bu ihtimal şimdi, daha yüksek. Olağan nedenlerle. Diye evet tanıklar şey yani yangın tekniği ve yangın istatistikleri yönünden beklenen olağan diyelim nedenlerle. Ama olağan dışı olan konu bunun bu denli büyük bir tahribata, bir yıkıma, bir kayba yol açması. Hem can hem mal hem her yönde. Hatta dinleyicilerimiz tam olayın boyutunu belki fotoğraflardan görememiş olabilirler. Kestirebilmeleri için ilk gün yangınla mücadele yaklaşık 12 saat yangının denetim altına alınması bile geçti. Geri kalan bir 8-12 saatte küçük yangın odaklarının bulunup söndürülmesi, soğutulmasıyla geçti. Yani bütün yangınla mücadele itfaiyenin bizzat işte su, söndürücü ve diğer teknikler kullanarak mücadelesi yaklaşık 24 saat sürdü. Bunun kritik olan ilk 12 saatinde binanın çökme olasılığından bile söz edildi. Çünkü yangın dördüncü katta başladığı biliniyor. Görgü tanıkları bunu söylüyor. Ve ardından hızla yukarıya doğru öncelikle bütün binayı dört cepheden birden. Bu tam bir kare yaklaşık bir kare evet, biçiminde evet. bir bina. Bir dikdörtgenler prizması ama kare kesitli bir bina. Ve işte rüzgarın olmaması da örneğin hem olumlu hem olumsuz iki yöne de hizmet eden. Olumlu çünkü yangının bir yandan hızlı yayılmasını ve önledi. Ama bir yandan da cephedeki malzemeler öylesine hızlı yandılar ki kendi başlarına. Bunların ayrıca bir de rüzgarla desteklenmesine gerek yoktu. Rüzgar olmadığı için de herhangi bir cephe korunaklı kalamadı. Yani aynı elinizde tuttuğunuz bir kibrit gibi alevler dört kenardan birden tümüyle dikine olarak ilerledi. İlerlediği görülüyor, anlaşıldı. Yalamadığı bir cephe kalmadı. Kalmadı. Hem yatayda hem dikeyde malzemenin de özelliklerinden kaynaklanan bir biçimde çok hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Buna ben karşılık burada, pardon siz bitirin buna sonra karşılık soracağım. Binanın diğer yangın ve can güvenliği olanaklarını da tanımak çok önemli. Çünkü tamam bir binada yangın çıkabilir, hızlı da yayılabilir. Bu da gene öngörülebilir veya da beklediğimiz bir şey. Ama olayın sonuçlarının yani hem can kaybının bu denli yüksek olması hem binanın tamamının kaybedilmiş olmasının altında yatan diğer unsurlara baktığınızda bir kere otomatik algılama sisteminin yani yangının hızlı bir şekilde haber alınma sisteminin bazı tanık ifadelerine göre çalışmadığı, olduğu ama çalışmadığı, bir kısmının ise çalıştığı ama yeterince bütün binaya ilişkin bilgi veremediği, uyarı sisteminin yani bilgiyi aldınız yangın var fakat bir de bunu duyurmanız gerekiyor bütün binaya. Yani binayı boşaltılmasını veya insanların buna hazırlıklı olması için duyurmanız gerekiyor. Evet, duyuru sistemi. Bu korna olabilir, anons olabilir, çeşitli şeyler olabilir. Bunun da çalışmadığı veya çok dar bir etkisinin olduğu gene tanık ifadeleri. Öyle ki kurtulanların birçoğu kapılarına çalındığı için, kapıları çalındığı için, başkaları tarafından uyarıldığı için yangından haberdar olduklarını söylüyorlar. Yani bu tür binalarda, yüksek binalarda erken haber almanın önemini söylemeye, vurgulamaya gerek yok. Bunu bize sağlayacak olan donanımdan yoksun bir bina. İşlevsel olarak etkin olmayan bir şey. İkinci kademede gelen bilginin iletilmesi gecikti bu kişilere. Bu bilgiyi alanların binayı güvenli bir şekilde terk edebilmesi gerekli. Sadece yüksek binalarda değil, yayvan binalarda veya işte karmaşık mimarilere sahip olan binalarda da bu önemli bir sorundur. İnsanların açık atmosfere yani güvenli alana hızlı, güvenilir bir şekilde ulaşması gerekli. Burada mimari planı da incelediğimizde yangın kaçış yollarını oluşturan yangın merdiveni, acil durum merdiveninin kapalı olmadığını, açık olduğunu örneğin görüyoruz. Belki sonradan bu değiştirilmiş olabilir ama yayınlanan internetteki kat planlarında böyle ulaşılabilir olduğunu kastediyoruz. Hayır, şunu kastediyoruz açık merdivenden. Yangının ısı ve duman etkisi merdivenin içerisine rahatlıkla girebiliyor. Dolayısıyla siz içinde bulunduğunuz kattan yangın merdivenine geçtikten sonra artık güvende sayılmıyorsunuz. Sizi yangın adeta takip ediyor. Evet. Ve hem yayılması için bir baca görevi görüyor. Yani bina içerisinde yangının yayılmasına neden oluyor. Hem de kaçmak üzere bu yolu kullananları takip eden bir tehdit haline geliyor. Zaten yangın cephede ve tüm cepheleri kaplamış. Evet. İçeride siz yangın merdivenine yöneliyorsunuz ve bu yayılan ısı ve duman sizin kaçış yolunuzun içerisinde kaplamış durumda. Olağanda bunun yangının ısı ve duman etkisinin merdivene girmeyecek şekilde tırnak içinde kapalı. Yani bu etkilerden arındırılmış olması gerekli. Lazım. Bunun teknik gerekleri var. İşte en basitinden kapısı olacak. Siz geçtikten sonra kapı kapanacak. Ardından içerideki dumanı atmosfere atacak veya dışarıya içeriden yangın merdiveni içerisine girmesine engel olacak bir artı basınçlandırma sağlamanız gerekiyor. Çeşitli teknik yöntemler var. Bu yöntemlerden hiçbiri bu binada olmadığı söyleniyor. O nedenle en üst kattakinin örneğin adeta yangının içerisinden tümüyle geçerek dışarıya güvenli yere çıkması gerekiyor. Bu tabii ki 600 kişiyi birden boşalttığınızı düşünecek olursanız herkes farklı kartlardan bile gelse çok önemli bir sorun. Bugünün güncel tasarım tekniklerinde buna izin verilmiyor. Yani biz kaçış acil durum merdivenlerinin bu şekilde yangının ısı ve duman etkisinin içerisine girebildiği değil, uzak tutulduğu güvenilir merdivenler olarak yapılmasını, işletilmesini, tasarlanmasını gerekli görüyoruz ve hükümler de bunu gerektiriyor. Bu yangın alarm sisteminin çalışmadığını veyahut da yeterli olmadığını söylediniz. Peki yangın söndürme sistemleri var mıymış binada yani? İnsanı... Evet, bu da diğer unsurlardan bir tanesi. Otomatik olarak yangının çıktığı yerde yayılmadan söndürmesini sağlayan biz yağmurlama sistemi olarak Türkçe söylediğimiz otomatik sulu yangın söndürme sistemleri bu tür binalarda kullanılabilir türdeki söndürme sistemleri. Bu binada olmadığını biliyoruz. Yani yağmurlama sistemi yok. Peki bu 1967'de tasarlanması nedeniyle mi yoksa başka bir nedenden mi bu? Evet, bu güzel bir, önemli bir bağlaç bizim için. O da şöyle, dikkatinizi çekmiştir bu olayı incelediğinizde neredeyse bu olay sonrasında tutuklanan, doğrudan suçlanan, hiçbir kimse, gözaltına kurum, alınan. Gözaltına alınan hiçbir kimse, kurum bulunmuyor. En azından kaynaklarda geçmiyor. İfade neden? Bile yok bu konuda. Doğru. Neden? Çünkü binayı incelediğiniz ve binanın uyması gereken mevzuat gereklerini yan yana koyduğunuzda aslında mevzuata uygun bir şey olmadığı, bir durum olmadığı görülüyor. Uygun olmayan. Aykırı. Aykırı bir durum yani. Özür dilerim. Yani mevzuata her yönüyle uygunmuş gibi uygun görünüyor. Burada mantolamadan mı bahsediyoruz? Hayır, binanın bütününden bahsediyoruz. Bütününden bahsediyoruz. Evet, çünkü yangın güvenliğinde binanın bütünü bir unsur. Burada dinleyicilerimiz yanılmasın. Örneğin algılama sistemi çalışsaydı. Hı, onu soracaktım şimdi. Evet, ama binanın mantolaması gene bu yanıcılıkta olsaydı acaba durum değişik olur muydu? Kuşkusuz olurdu ama ne yönde değişik olurdu? Sonuç yaşayanlara, daha hafif olabilirdi. Binada yaşayanlara daha hızlı bilgi verileceği için daha fazla sayıda insan belki kurtulabilirdi. Ama binanın bu denli tümüyle yanmasına kesinlikle bir algılama sistemi engel olamazdı. Evet. Söndürme sistemi böyle değil. Söndürme sistemi eğer yangının çıktığı noktayı da içeren bir söndürme sistemi ise, ki bu otomatik sistemlerin olduğu kadar elle müdahale de bunun bir parçasıdır. Yani bir taşınabilir yangın söndürücüyle de orada buna ilk tanık olan kişi veya kişiler müdahale edebilirdi ya da bir hortum aracılığıyla müdahale edebilirdi. Belli ki bu da yapılamamış. Çünkü yangın başladığı yerde kaynağında hapis kalamamış. Burada atlamamız gereken bir konu daha var. Bu da can kaybının artmasına neden olan unsurlardan biri olarak belirtiliyor. O da bina kullanıcılarına bir acil durumda, bir yangında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bir bilgi notu veriliyor ve binanın içerisine, yani her bir apartman dairesine de bu asılıyor. Evet, koridorlara da. Koridorlara çıkış noktaları gösteriliyor. Evet, yani bu harita olabiliyor. Çeşitli talimatlar biçiminde olabiliyor. Kroki olabiliyor. İnternette, evet, internetteki fotoğraflardan bir tanesinde bu bina için hazırlanan talimatta böyle bir yangın durumunda apartman dairelerinden çıkmamaları, yerlerinde kalmaları ve İtfaiyenin gelip onlara yardımcı olacağı veya yangının söndürülmesinden sonra kendilerinin çıkacağı yönünde bir talimat var. Bu ilk anda şaşırtıcı gelebilir. Yani yangın haberimiz var ve biz olduğumuz yerde bekliyoruz. Yani bu, evet, bir de bu sonuçta gelebilir. Baktığınız zaman iyice, evet, gelebilir. Garip ama gelebilir. Ama bu kullanılan bir tekniktir. Bunun ama bir koşulu var. O da sizin içinde bulunduğunuz, beklediğiniz yerin yangına karşı belli bir süre, yangının söndürülmesi ve sizin ulaşabilmeniz, size ulaşabilmeleri için gereken süre boyunca korunmalı olması gerekir. Örneğin bir saat boyunca sizin bulunduğunuz daireye, sizin bulunduğunuz katta, altınızda çıkan bir yangın erişemeyecek ise, gerek duman, gerek ısı olarak erişemeyecek ise böyle bir strateji uygulanabilir. Bu belli yüksek binalarda yapılan bir uygulamadır. Ancak bu binanın özelinde baktığınızda insanlara yerinizde kalın denilmesine karşın o bekleyecekleri yer güvenilir ve yangını durdurucu nitelikte değil. Bunun teknik olarak hiçbir temelinin olmadığı görülüyor. Yani duvarlar yangın durdurucu değil, kapı yangın durdurucu değil. Bunların ısı ve dumanın uzaklaştırılabilmesi için, yani size gelip gelmeden uzaklaştırılabilmesi için çeşitli mekanik veya inşai unsurlarla dumanın ve ısının atımının sağlanması gerekli, yani uzaklaştırılması gerekli. Bunlar yok. Bu olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla burada bir yandan insanlara bekleyin deniliyor ama diğer yandan da o beklerken nasıl korunacaklarına ilişkin altyapı sağlam değil. O yüzden de binanın boşaltılması gecikiliyor. Gecikiyor. Bunu hem tanıklar hem de itfaiyeciler doğruluyorlar. Yani binayı çok hızlı boşaltılmadığı, çünkü insanların bu talimata uyduğunu, kendilerine verilen bu talimata uydukları ama aslında binayı hızlıca boşaltmaları gerektiği söyleniliyor. Bu da binada beklediğiniz yangının gelişim hızıyla, ne kadar zamanınızın olduğuyla ve sizin beklediğiniz yerin yangına karşı ne denli güvenilir olduğuyla ilgili toptan çözümün hatalı oluşturulduğunu gösteriyor. Evet, bir müzik parçası dinleyelim. Evet. Kısa bir soluk alalım. Konumuza devam edeceğiz. Sorun vardı ama neyse, müzik parçasını bekleyelim biz de. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Aydın Özkaya. Londra'daki yangını konuşuyoruz. Bina yangınını. Aslında bu yangından kurtarılan yaşlı bir kadının örneği son derece önemli ve duygulandırıcı. Çünkü 10. kattaki dairesinde artık öleceğini düşünürken 11. kattan bir beyaz aşağıya iniyor ve kapısını çalıyor. Onu omzuna alıp güvenli bir yere kadar taşıyarak hayatını kurtarıyor. Bununla ilgili çok kısa bir 50 saniyelik kaydımız var. Sabahleyin Açık Radyo'da da Açık Gazete'de de dinlemiştik. Şimdi onu dinliyoruz tekrar. Look me up. Oh my God. I opened the door and just you grabbed me. I'm not still crying, but there's nothing voice in my mouth, you know. I know. You couldn't breathe properly. Yeah, you've been in shock. Even I put my son as well. He's just hearing me. I'm breathing. Evet, yangından sağ kurtulan Clarita Gvahimi'nin konuşmasını ve kahramanıyla günler sonra tekrar karşılaşmasının kayıtlarını dinledik. Evet, Elvan, sende bir soru var hemen. Deminki bölüm, ilk bölüm kapanırken bahsedilen konuyla ilgiliydi soru esasında. Bir işte yangın talimatı var. Yangın talimatı acaba yeni yangın yönetmelikleri bazında mı hazırlanmıştı? Çünkü o binanın o yapısıyla o kadar süre ve içeride beklemeye uygun olmadığı ortada gayet rahat anlaşılıyor. Orada yani eski bina, yeni bina, bu talimatlar, bu şeyler, yönetmelikler değişiyor. Oralarda bir sıkıntı mı var? Şöyle, 1967'de tasarımı yapılıp 1974'te kullanıma başlanan bir bina için geçerli olan hükümlerle şu anda yeni kullanıma başlayacak aynı yerdeki bir binanın bina için geçerli olan hükümler tabii ki birbirinden çok farklı olacaktı. Şu anda yapı bina kullanım özelliklerine, yüksekliğine bağlı olarak bütün ülkelerde, sadece İngiltere'de, Londra'da değil, çok daha ayrıntılı, sert, ağır hükümler var. Buradaki konu yeni yapılanlarla mevcut binaların bu gerekliliği saptanmış olan hükümlere nasıl bir zaman dilimi içerisinde ve nasıl bir programla uygun hale getirileceği. Yani örneğin arabalardan duyuyoruz. Bir üretici arabasında önemli bir güvenlik sorunu saptadığında tamam diyor, bundan sonraki üreteceklerimde bunu düzelttim. Ama bir de yolda olanlar var. Yani her an onlar da böyle bir güvenlik sorunuyla karşılaşabilir. O yüzden lütfen arabalarınızı getirin şu kadar süre içerisinde ve bu parçayı sizin için değiştirelim ve siz de aynı arabanızı güvenli olarak kullanmaya devam edin diyorlar. Tabii burada bildiklerimizden bahsediyoruz değil mi? Mutlaka. Yani açıklananlardan bahsediyoruz. Ciddi insan yaşamını önemseyen, evet, bu konuda sistematik kurallara bağlanmış olan ülkelerden. Son yıllarda kötü örneklerimizi de gördük çünkü. Evet, etik, evet, yaklaşım. Aynı türde olan aynı durum binalar için de geçerli. Yani bina stoğunuz cinsinden baktığınızda ne kadar şehirleşmesi yeni ülkelerde olsa, şehirlerde olsa her zaman önceden yapılmış olan binalar, tırnak içinde mevcut ve eski binalar, yeni yapılanlardan tabii ki daha fazla. Aynı özellikte, aynı yükseklikte, aynı kullanım amacına sahip, aynı türdeki tesisata sahip olan binadan bugün yapılırsa bir sürü şey istiyorsunuz ama öncekilerden istemiyorsunuz. İki yaşam tipi de, iki insan tipi de aynı tehlikeye maruz ise o zaman biz buna göz yumabilir miyiz? İşte yasal mevzuat hemen her ülkede buna da bir çözüm getiriyor ve geriye doğru işlemek üzere, yani mevcut binalara da işlemek uygulanmak üzere, uygulanmak üzere çeşitli hükümler beyan ediyor. Örneğin bugün artık açık bir merdivenin, böyle bir binada tek merdivenin yetersiz olduğu kabul ediliyor. Yeni binalar kapalı merdivenle ve iki ya da yüksekliğine ya da insan yüküne bağlı olarak daha çok sayıda merdivenle yapılıyor. Peki mevcut binalarda açık merdiven ve bir tane kalmasına izin verilecek mi? İşte yasal mevzuatı hazırlayanlar bunu oturuyorlar, teknik olarak değerlendiriyorlar. Bunun ekonomikliği, yapılabilirliği, yapıldığında sonuç verip vermeyeceği gibi bütün konuları yan yana koyarak mevcut binalar için de evet siz bundan muafsınız veya hayır sizin de şu kadar süre içerisinde bunu tamamlamanız gerekli diye bir hüküm koyuyorlar. Şimdi burada bu binada ilginç olan olaylardan, yani bu Londra'daki yangında ilginç olan konulardan bir tanesi bu. İlk yapıldığında bu bina bütün yangın güvenliği mevzuatına, hükümlerine uygun. O dönemdeki. O dönemdeki. 1974. Evet. Evet. Genelde bunlar yeni bir hüküm üretildiğinde, oluşturulduğunda ya bir süre tanınıyor veya eğer binada köklü bir değişiklik yapılacak ise, örneğin kullanım amacı değişecek veya binanın yapısal unsurlarında, iç bölüntülerinde, yani mimarinin kaçış yolları uzunluğunu örneğin etkileyebilecek bir değişiklik yapıldığında yeniden denetime ve ruhsata tabi olması gerektiği hükmü getiriliyor ve bu denetim noktasında yeni binanın değişen koşullarının uyması gereken hükümler silsilesi yeniden tanımlanıyor. Örneğin eski bir bina, mevcut bir bina o koşulları içerisinde yağmurlama sistemine gerek olmasa bile yeni düzenleme sonrasında yağmurlama sistemi yaptırtması istenebiliyor. Veya ikinci bir merdiveni el verdiği koşullar tabii ki dikkate alınmak üzere eklemesi binanın dışına, yan cepheye veya bazı odalar iptal edilerek ya da yapılabiliyorsa, yapısal değişiklikler izin verebiliyor ise binanın içerisinde olmak üzere yapması istenebiliyor. Niye? Çünkü o binanın daha önüne doğru 20, 30, 40 yıl ekonomik ömrü var. Yani o binada insanlar yaşayacak. Yeni binada yaşayanların maruz kaldığı tehlikeyi eski binadakiler görmeyebilir. İşte bu nedenle mevcut binalar için de ayrı kurallar var. Londra'daki olayda şunu görüyoruz. Mevcut binanın kendisi için geçerli kurallarda sorun yok. Ancak bu yapılan mantolamanın, yapılan değişikliğin yeni eklemiş olduğu tehlikeler, yangın güvenliği tehlikelerine karşı yapması gereken ek korumalar gerekiyor. Bunu da yetkililer yazıyla bildiriyor. Hatta mantolamanın yapıldığını ama onaylanmadığını belirtiyorlar. Ancak bu kararla birlikte örneğin binayı boşalttırtmıyorlar. Kullanımını engellemiyorlar. Ve işte bu olayda bu eksiklerin giderilmesinin belirtildiği zaman dilimine denk geliyor. Belki de bu uzmanların belirttiği eksiklikler belli bir süre içerisinde giderilmiş ve bu yangın ondan sonra yapılmış olsaydı gene bina bu şekilde dışarıdan yanacak ama can kaybı ve diğer olumsuz etkiler bu denli olmayacaktı. İşte burada sistematik bir sorun var. Yani burada yapıda kullanılan malzemedir veya işte binanın içinin kullanımıdır gibi şeyler ötesinde bir düzen, bir sistem sorunu var. O da değişiklik, denetim ve ruhsatlandırma, onay, bütün bu zincirde halkada bir kopukluk var. Ve şu anda daha sakin olarak konuşan, değerlendirme yapan birçok uzman olayın bu boyutuna daha fazla önem veriyor. Burada bizim de almamız gereken derslerde başlıyor aslında. Çünkü bizde de aynı açık var. Evet. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Arada sohbetimiz sırasında belirtmiştiniz. Mantolama esaslı tadilat kabul edilmiyor dediniz. Türkiye için galiba değil mi? Şimdi şöyle yeni binada aranan hükümlerin yeni yapılan mantolamada yapılmaması durumunda eğer ruhsatınız iptal ediliyor ise, evet, bina boşaltılıyor ise bu arandığı bu hükümlerin eski bina olsanız bile mantolamanız değiştiğinde sizden de isteneceği anlamına gelir. Şimdi bizim kullanıcılı dinleyicilerimiz kendilerini sorup kendilerini yanıtlasınlar. Herhangi bir mantolama işlemi sırasında bütün evler boşaltılıyor mu? Hayır. Arkasından mantolama bittikten sonra bunu yeni bir bina olsaydı denetlemesi gereken kurumlar, örneğin yapı denetim şirketi, örneğin belediyenin imar ve iskan izinleriyle ilgili olan kurumları gelip denetliyor ve arkasından uygundur dedikten sonra yeniden mi taşınıyorlar? Hayır. Demek ki ortada ölü bir zaman var. Hatta denetimde bir zayıf halka var. Yani uygun olmayan, bugün yeni yapılacak olsa uygun olmayan bir mantolama yapmış olan bir binayı durduracak, boşalttıracak ve uygun hale gelmeden bir daha kullanım izni vermeyecek olan bir mekanizma çalışmıyor. Çalışmıyor. Yok. Aynı sistemin İngiltere'de de çalışmadığını olayın akışı içerisinde onlar da görüyoruz. Evet. Çünkü onlar da uzmanlar mantolama bitmiştir ama onaylanmamıştır diye rapor vermişler. Yapılması gereken ek işleri bildirmişler ama bu binanın boşaltılmasına, kullanımının durdurulmasına yol açmamış. Nitekim mantolamanın 2016'da bittiğini düşünürseniz neredeyse bir yıldır, neredeyse bir yıldır demek ki bu tartışmalar sürüyordu. Belki bir süre daha sürecekti. Belki de hiçbir zaman bu uzmanların söylediği eksikler tamamlanmayacaktı. Evet. Buradan hemen Türkiye'ye dönersek. Şimdi anlaşılıyor ki yani İngiltere gibi, hatta Londra gibi bir kent bu tür risklerle karşı karşıya ise Türkiye'de de aynı risklerin çok ciddi ölçüde gündemde olduğunu tespit etmemiz lazım ve bununla ilgili bir değerlendirme ve geleceğe ilişkinde birkaç şey söylememiz lazım. Tabii bunu biz söyleyemeyiz ama siz bir uzman olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hele ki son dönemdeki işte kentsel dönüşüm furyası vesaire falan filan bunları da düşündüğümüzde biz bugüne kadar hiç mantolama malzemeleri, mantolama konusu veya binanın iç düzenlenmesi konusunda hiç düşünmedik, ele de almadık. Ama anlaşılıyor ki burada da son derece önemli bir riskle karşı karşıyayız ve güçlendirilen binalar var. Kamu binaları bu konuda son derece problemli anlaşıldığı kadarıyla. Ne diyorsunuz? Şimdi bu olayla kendimiz arasında bir benzetme, bir analoji yapacak olur isek, aynı olay bizim de başımıza, bizim yaşadığımız binada veya bulunduğumuz şehirdeki başka binalarda da başına gelebilir mi diye üst üste örtüştürmeye kalkışırsak eğer, en sıradan haliyle orada bu felakete yol açan nedenler acaba bizde de benzer veya aynı şekilde var mı diye bakmak gerekiyor. En sıradan karşılaştırma, sistematik doğru karşılaştırmayı bir kenara koyuyorum. Evet, bir tarafa bırakır. Şöyle hemen bakmamız gerekiyor. O zaman demek ki 24-25 kat gibi bu yüksekliklerde konut olarak kullanılan, içerisinde otomatik algılama, uyarı sistemi olmayan veya eksik olan, kaçış olanakları, merdiveni, kaçış yollarının güvenliği, acil aydınlatması, yönlendirme işaretleri olmayan veya eksik olan, hızlıca binanın boşaltılması gerekmeyecek şekilde binanın yapı malzemelerinin yanıcı olmadığı, tırnak içinde yanmaz veya yangına uzun süre dayanabilir malzemeden olduğu binalarınız var ise, bu listeyi uzatabiliriz, yağmurlama sistemi olan binalarınız var ise, o zaman bu bizde gerçekleşmez. Çünkü şu durum karşısında bizim binamız şöyle davranırdı, biz böyle davranırdık denilebilir. Ama bu unsurları üst üste koyduğumuzda, basit bir analoji olarak yapacak olur isek, herhalde birçok dinleyicimiz bizim merdivenler de pek güvenli değil, bizim sistemlerimizin de çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz, hatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Veya yapı malzemelerimiz, mantolama malzemelerimiz acaba bu sınıfın içerisinde mi değil mi diye sorgulayıp sonra da yanıcı olabileceklerini düşünürlerse eğer, evet, bu olay Türkiye'de de yaşanabilir. Aslında benzerleri hem Türkiye'de hem dünyada da yaşandı. Bu ilk bir olay da değil. Bunu dramatik kılan sonucun ölümlerin bu denli fazla olması, binanın bu denli kaybedilmiş olması. Üstelik de bunun uygar bir ülkede ve Londra gibi bir merkezde olması. Bunu da şuradan kendilerinin de şaşkınlığını biliyoruz. Önemli İngiliz gazetelerinden bir tanesinin web sitesinin başlığı, fotoğrafın üstüne aynı 3. dünya ülkesindeki gibi idi. Yani bunlar 3. dünya ülkelerinde, gelişmemiş ülkelerde, denetim olmayan, kural olmayan ülkelerde rastlanabilir. Ama nasıl oluyor da bizim gibi bunları aşmış olması gereken, bu sorunları gidermiş olması gereken bir ülkede 21. yüzyılda bu olabiliyor anlamına geliyor. Burada gene bir benzetme kısmından gidersek, yani çünkü bunu da genel olarak almakta yarar var. Bütün binaları, bütün yeni binaları, bütün mevcut binaları ülkemizdeki aynı sepete koymak mümkün değil. Zaten sorunlardan bir tanesi de o. Yani bakıyorsunuz yan yana iki komşudan bir tanesi, iki komşu binadan bir tanesi birçok olanak yönünden çok iyi durumda, öbürü çok kötü durumda. Zaten gelişmemiş ülkeler veya sistematik yapılarını oluşturmamış ülkelerdeki en büyük sorun bu. Belki hepsi kötü olsa bu bazılarının kötü olmasından ya da bazılarının iyi olmasından çok daha iyi. Ne elinizde ne olduğunu bilirsiniz çünkü. Şimdi o üçüncü dünya ülkeleri benzetmesini şöyle kullanalım. Örneğin aynı yangın, aynı kayıp, ismini pek vermeyelim ama bazı ülkelerde olsa dünya bu kadar şaşırır mıydı? Hangi ülkelerde olsa dünya şaşırmazdı? Ve hangi ülkelerde son 10-15 yıldır oldu ve dünya da çok şaşırmadı? Tabii ki o ülkede başka ne bekleyebilirsiniz ki, dedi herkes içinden. Şimdi o soruyu Türkiye için soralım. Tabii ki olmasın. tabii ki hiç yaşanmasın. Ama bu olay ya da benzeri bizde yaşanmış olsaydı acaba bize de, tabii ki Türkiye'ye de olabilir. Bulunduğu sınıf, bulunduğu kültür ve risklerini bilinç yönetme anlayışı şey. Buna uygundur mu derlerdi? Yoksa en az bir Londra'daki yangın gibi bize de şaşırırlar mıydı? Ya da biz kendimiz şaşırır mıydık? Yani bunu yanıtlamak için de işte trafik kazalarındaki kayıplarımızın sayısını, kaza sayısını veya işte depremlerdeki, iş güvenliğindeki, depremlerdeki, doğal ve yapay çevredeki olaylardaki kayıplarımız düşünülürse eğer, bizim bunları nasıl algıladığımız, uygar ülkelerin bunu nasıl algıladığı, bunları karşılaştıracak olur isek herhalde bizim durumumuzun çok parlak olmadığı ortaya çıkacaktır. Aslında sormamız gereken, özellikle de Türkiye'ye ilişkin sormamız gereken birçok sorumuz var, evet. Ama onları herhalde başka bir programa bırakmak zorunda kalacağız. Çünkü öneriler kısmını hiç konuşamadık. Konuşamadık. Doğru. Evet, yani o zaman bugün burada bitireceğiz ama çok kısa bir son sözleri almak isterim. Altın saatlerin de anlamına ve üstlendiği göreve de yakışır bir şekilde bu tarz binada yaşayan bizi dinleyenler ne yapabilir diye çok hızlı bir iki şey söylemek de yararlı olacaktır. Lütfen. Çok da bizim dışımızda olmasın. Çok basit şeyler var. Örneğin gözlerinizi kapatın, evinizin dairesinden çıkın. Bunun için yüksek binada yaşıyor olmanız gerekmez. 3-4 katlı bir bina bile yeterli. Hiç gözlerinizi açmadan lütfen çıkış kapısını bulmaya çalışın. Yani binadan son çıkışı bulmaya çalışın. Ne kadar zamanda çıktığınızı bir ölçün. Ardından gözlerinizi açın, yere eğilin, emekleyerek çıkmaya çalışın. Emekleyerek kaç dakikada çıktığınızı, karşılaştığınız güçlükleri bulmaya çalışın. Yolunuz üzerinde çöp olabilir, çocuk arabası olabilir, amacı dışında konulmuş bir şeyler olabilir, kilitli kapılar olabilir. Evet. Bütün bunları saptamaya çalışın. Yani durumunuzu bir başkasına değil, kendiniz bizzat deneyerek bir gözlemleyin. Eğer bir terslik hissediyorsanız, yolunuzu kaybettiyseniz, çok uzun zaman alıyorsa, ayağınız takıldıysa, kolunuzu çizdiyseniz, parmağınız takıldıysa, bir kapı açılmadıysa, bunu sadece yöneticilerinize söylemekle kalmayın. Lütfen kendi sorununuz gibi algılayın. Bu işin temeli. İkinci önemli konu da lütfen yangınların çıkmaması için gereken şeylere özen gösterin. Elektrik tesisatınızdan sigara güvenliğine, mutfaklardaki çıkabilen konut yangınlarının neler olduğuna, nasıl yayılabildiğine ilişkin internet gibi korkunç bir malzeme var. Önleme yönünde de lütfen her şeyimizi yapmaya çalışalım. Çok çok teşekkürler. Dediğim gibi bunu mutlaka bir başka programla devam ettirmek durumundayız. Son derece önemli bir konu. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Aydın Özkaya idi. Londra yangınını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.